Har du mod på det? Ja, det har jeg. Lad os bare gå i gang. Sally, hvis nu vi leger, at de amerikanske film taler sandt, når man ser de her scener fra film i en persons sidste øjeblikke, og de ser deres liv passere revy for deres øjne. Hvis det var dig, og ja, det var sandt, at det sådan det foregår, hvilken scene fra dit liv tror du så, du vil se for dig i din sidste øjeblikke? Jamen, jeg tror, jeg vil se et øjeblik, hvor at jeg havde min allerførste samtale hos noget, der hedder Opus, som er et behandlingssted. Og det lyder sådan ret trist på en eller anden måde, at det ligesom er det, jeg vil se klarest. Men jeg tror bare, det har haft så stor indflydelse på mit liv, at ja, at det bare var det første, jeg tænkte på, da jeg læste det spørgsmål. Og prøv at sætte scenen for denne her samtale. Hvor sidder I? Hvad husker du fra denne her samtale? Jamen, jeg havde min far med. Jeg tror også, jeg havde min mor med. Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Men min far var der i hvert fald. Og så kom vi ind her i det her sted. Og så sad vi sådan i et venteværelse. Og ventede på, at jeg ligesom blev kaldt ind. Og hvad føler du, mens du sidder der og venter? Jeg var sindssygt bange og mega nervøs. Fordi det var ligesom en af de første gange, jeg skulle sådan snakke højt om, hvordan jeg egentlig havde det på det tidspunkt. Og der kommer så nogen ud og henter os, og så møder jeg så for første gang min nye psykiater og min kontaktperson, som er psykolog. Og jeg kan bare huske, at jeg kiggede sådan rundt i lokalet og var sådan lidt blændet af det lys, der kom op fra loftet, for det var meget sådan skarpt lys på en eller anden måde. Og så skulle jeg så til at fortælle, hvordan det egentlig var, jeg havde det. Og der startede jeg med at sige noget om, at jeg var sådan ret bange for, at der var kamera rundt i lokalet, fordi jeg var ret paranoid. Og jeg fortalte dem, at jeg ligesom på en eller anden mærkelig måde fik at vide op i mit hoved, at jeg ikke måtte sige de ting til dem. Men jeg følte, at jeg blev nødt til det, fordi jeg ligesom kunne mærke, at der var et eller andet helt galt. Så i det her øjeblik, du faktisk håber, eller måske i hvert fald tror, du vil se for dig, det er, hvor du sidder der under et skarpt lys for første gang, til din psykiater og trodser de stemmer i dit hoved i virkeligheden, der fortæller dig, at du ikke må sætte ord på, hvordan du har det, men det gør du. Præcis. Ja. Hvordan tror du, det vil føles at se det øjeblik? Hvad giver det øjeblik dig? Jamen, jeg tror, at det sådan, det på en eller anden måde giver mig sådan en sejrsfølelse, at jeg ligesom kom ud over stepperne og rent faktisk ture og trods det, der skete op i mit hoved, eller de ting, jeg fik at vide op i mit hoved. Jeg synes, at jeg var ret sej for at gøre det, selvom jeg var sindssygt bange og havde virkelig meget angst omkring det. Ja. Men du gjorde det alligevel? Det gjorde jeg. Og det vil du gerne se for dig. Jeg ved ikke helt, om det er sådan, jamen det er det, jeg gerne vil se for mig, men jeg tror bare, det var bare det, der poppede op i mit hoved allerførst. Mm. Fordi jeg tror bare, at det sådan, ja, det har på mange måder banet vejen for det menneske, jeg er i dag, og det liv, jeg har i dag. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Og det menneske, du er i dag, Sally, lidt om det menneske i hvert fald, det er jo, at du er 22 år gammel. Mm-hmm. Du bor på Nørrebro hos din mor. Vi sidder i din stue. Du har sådan en sød lille kat, Hannibal, der går rundt. Ja. Så hvis man kan høre noget rumstering, er det muligvis ham. Ja. Til hverdag, der er du i praktik i en blomsterhandel. Og det er jo sådan helt kridtet, ja, sparsomt op, hvordan dit liv ser ud. Kan du ikke fortælle, hvordan det er endt med at se sådan ud, altså en tidslinje over dit liv indtil videre? Jo, altså, jamen jeg har faktisk altid boet på Nørrebro, født og opvokset på Nørrebro. Mine forældre blev skilt, da jeg var 2, tror jeg. Og så har jeg altid gået i skole på Nørrebro og sådan noget. Min far, han flyttede lidt rundt omkring på Sjælland, nogle forskellige steder i Holbæk og sådan lidt. Så der var jeg der kun en gang hver anden uge eller sådan noget. Og min bror flyttede så med ham og gik i skole i Valsø, men jeg blev i København. Og så gik jeg på efterskole i 9. klasse og begyndte der at få det faktisk rigtig, rigtig skidt. Jeg gik ned med depression og angst og spiseforstyrrelse. Og jeg gemte det ligesom for alle, så jeg holdt det hemmeligt. Men det kunne jeg så bare ikke til sidst, da jeg flyttede hjem helt efter, eller da jeg flyttede hjem fra efterskole. Og så startede jeg noget behandling, og fik det egentlig meget bedre. Og så har jeg gået på gymnasie, men droppet ud meget kort tid efter jeg var startet, fordi jeg kunne mærke, at det kunne jeg slet ikke. Og ja, så har jeg arbejdet en del forskellige butikker og sådan noget, for at ligesom finde ud af, hvad jeg gerne ville, og arbejde i børnehave og sådan noget. Og så startede jeg så på HF, hvilket jeg også strammede ud af, fordi jeg fandt bare ud af, at den vej skal jeg åbenbart ikke gå. Og fandt så ud af, da jeg startede på HF, at jeg skulle have taget en test for, om jeg var ordblind. Og det fik jeg så taget, og så fandt jeg ud af som 20-årig, at jeg var ordblind, hvilket var super irriterende, og at jeg bare altid havde gået og troet, jeg var mega dårlig til at gå i skole og sådan noget, men det var i virkeligheden bare fordi, at jeg havde nogle udfordringer. Og så startede jeg så på Fremtidsfabrikken, som er et sted for unge mennesker mellem 18 og 30 år, som har nogle psykiske udfordringer på den ene eller den anden måde, eller en psykisk sårbarhed, eller et eller andet, som er sådan en kursusforløb, hvor at man lærer om psykisk og fysisk velvære, eller sådan, og har træner, og tager på nogle ture, og lærer nogle andre mennesker at kende, der har det på samme måde som en selv. Og efter det startede jeg så i den blomsterhandel, jeg er i praktik i nu, og har boet her hos min mor i efterhånden 7 år i den her lejlighed, tror jeg. Ja. Og det er jo dit liv, Sally, og også det liv, jeg i dag skal skrive en nekrolog for. Mm-hmm. Og for at finde ud af, hvad der skal stå i den, så skal vi jo til at gennemgå nogle af de helt store og måske også helt små øjeblikke i dit liv. Mm. Nogle af dem, der har dannet dig og formet dig. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre dig folde ud, det er et øjeblik, der nok har været mange af, men vi begrænser os til et enkelt i dag. Et øjeblik, der endte med at blive definerende for din kurs i livet. Jeg kigger lige på mine noter, fordi at nogle af spørgsmålene smeltede lidt sammen. Ja, på en det er måde. Klart. Du sidder jo foran dig, har du et enkelt stykke, et enkelt stykke papir, hvor der både står noget for- og bagside. Er det din egen skrift? Ja. Okay, altså det tager mig jo helt tilbage til at læse fødselsdagskort fra min farmor. Der står rigtigt? I så meget kursiv i rød kuglepen, at jeg slet ikke selv ville kunne læse det, tror jeg. Okay. Men det er en flot skrift. Tak, det er jeg glad for. Ja, det er lidt sjovt, for jeg skriver sådan her. Okay. Jeg kan ikke altså, skrive hvor du placerer, jeg placerer papiret på tværs. På tværs. Ja. Så skriver jeg ligesom sidelæns. Men det, altså det er jo også helt klassisk kursiv, ikke? Altså det ligger jo helt ned, bogstaverne. Det er bare sjældent, man ser det. Det er rigtigt. Nu til dags, når. Hvad står der? Der har jeg så skrevet, da jeg startede på Fremtidsfabrikken. Mm. Fordi at jeg kan huske, at jeg kom ind ad døren, og jeg var sindssygt nervøs. Jeg havde været til en samtale, inden jeg startede. Men den dag, jeg startede, var ligesom det øjeblik, jeg husker. Jamen, jeg kan huske, at jeg kom ind i det, der hedder Ungehuset, som er der, Fremtidsfabrikken ligger. Hvordan ser det ud? Jamen, der er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Der er sådan farver på væggene, og sådan et sofaområde, og nogle lange borde med nogle forskellige farvede stole, og folk virkede bare sindssygt imødekommende, og hilste på mig, og det var bare... Det, altså selvom at jeg var sindssygt nervøs, var det bare mega rart at komme derind og mærke, at jeg ligesom, jeg kunne bare være mig selv. Eller sådan, jeg behøvede ikke at lægge skjul på, hvordan jeg egentlig havde det. Sådan mentalt. Og ja, det var bare, ja, ret vildt et øjeblik på en eller anden måde, som jeg vil huske tilbage på. Og træde ind i det lokale? Ja. Og hvordan tror du, det her helt bogstavelige, men også metaforiske skridt ind i Fremtidsfabrikken har defineret de seneste år i dit liv? Jamen altså, det har det vel på den måde, at jeg for det første har mødt en hel masse virkelig fantastiske mennesker. Jeg har nogle af mine bedste venner i dag, at nogle af dem, jeg mødte der. Min kæreste har jeg mødt der. Og det gav mig bare sådan en følelse af, at det på en eller anden måde er okay at sige højt, hvordan man har det. Og fortælle om ærligt, hvis man bare ikke har det særligt godt, eller ikke har en god dag, eller et eller andet, uden der er nogen, der kigger skævt på en, eller altså, fordi tit, når folk spørger, nå, hvordan går det, og så er man sådan, om det går fint, eller det går godt, men man mener det måske ikke altid, men lige der siger man rent faktisk, hvordan det går. Så det blev definerende for dig, at du endte der. Nu går vi lidt videre. Meget af det, man kan gå og tænke over, nu ved jeg ikke, hvor meget du selv går og tænker over sådan nogle her spørgsmål normalt, men jeg tror, når man både som ung, men også når man bliver ældre, tænker på ens tid og gør status over sit liv, så handler det nok også for mange om, når man, hvad bliver jeg mon husket for? Og det er jo også en del af sit eftermæle og det, man efterlader sig. Så Sally, hvis du helt selv kunne vælge det ene øjeblik i dit liv, du skal huskes for? Jeg vil huskes for, altså først og fremmest, så altså der, grunden til, at jeg godt vil huskes for det, det er fordi, at jeg godt vil huskes for et menneske, der har meget empati for andre og går meget ind for retfærdighed. Og det var en episode, hvor jeg lige var startet i 10. klasse. Jeg tror, det var den første uge. Ja, vi var i Rygeparken og lavede sådan noget teambuilding halløj, hvor vi skulle lave nogle forskellige sportsgrene og noget, nogle alt muligt halløj. Altså, jeg kan ikke helt huske, hvad det præcis var, vi lavede. Men der var nogle forskellige aktiviteter og sådan noget, og det var bare højlys dag, og det var solen skinnede, og det var bare, det var virkelig dejligt. Man behøvede ikke have jakke på, måske? Nej, det gjorde man nemlig ikke. Og hvad hedder det, så kan jeg huske, at jeg var sindssygt tilbageholdende. Jeg havde ikke snakket med særlig mange mennesker overhovedet, og ikke som sådan fået nogle venner endnu og sådan noget. Men så var der nogle fyre, der stod og hakkede ned på en anden fyr, som var sådan lidt anderledes end dem, eller meget anderledes end dem. Hvad sagde de? Jamen, det var en fyr, der havde langt hår og gik meget sådan pænt klædt og sådan noget, og de sagde bare sådan nogle ting med, ej, hvorfor er du langt hår? Det er kun til kvinder, og altså sådan nogle virkelig ubehagelige ting, hvor han stod bare og sagde ingenting. Han så bare helt vildt chokeret ud og sådan helt stiv ud i det. Og så begyndte jeg bare at sådan forsvare ham. Hvad gjorde du? Jamen jeg sagde til ham fyren, eller de fyre der begyndte på det der pis, at jeg synes det var totalt dårlig stil, at de skulle blande sig i, hvordan han gik klædt, og at han havde langt hår, og altså at de skulle passe sig selv. Fordi der var altså det der med, at jeg synes bare, der skal være plads til alle, uanset hvordan man er, og hvordan man ser ud, og alt sådan nogle ting. Og jeg kunne bare huske, at jeg fik det sådan virkelig dårligt i maven over, at der var nogen, der var sådan over for ham, selvom jeg ikke engang kendte ham. Og ja, jeg bare... Der var ret mange omkring mig, der ligesom også gik lidt i chok over, at hende, den helt stille pige, altså mig, bare begyndt at sådan forsvare ham og bare snakke højt og, du ved, vifte med armene og blive vildt oprevet. Altså, så jeg kan bare huske, at folks ansigter rundt, altså omkring mig, det var bare sådan lidt store øjne og lidt chokeret i det, fordi hende, der ikke havde sagt et ord nærmest, bare lige pludselig begyndt at blive mega irriteret og sur på en anden. Ja. Og så stopper man vel med de aktiviteter, man er i gang med. Altså jeg forestiller mig, så har al opmærksomheden lige pludselig været. Ja, præcis. På den her altså, situation. Ja, men jeg tror, det var sådan imellem nogle aktiviteter eller et eller andet, så der var sådan en lille pause eller et eller andet, hvor det skete. Men ja, jeg vil bare gerne huskes for det, fordi at jeg, altså selvom at jeg er meget sådan stille og rolig og tilbageholden person normalt, så hvis jeg oplever noget retfærdigt, så kan jeg også godt åbne munden. I de typiske nekrologer, der bliver skrevet om de her store, kendte personligheder, når de ligesom går bort, så bliver der sat meget fokus på deres milepæle. Og de milepæle, de har nået at have i deres lange og succesfulde liv, de ser måske lidt anderledes ud end de milepæle, vi to går og har i vores liv, fordi vi jo ikke har haft så meget af det, kan man sige. Men alligevel, så vil jeg gerne have sådan nogle aspekter med i din nekrolog, Sally. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, det kan jeg. Jeg havde været, eller jeg var med i en kunstudstilling, som handlede om kunst og psyke, hvor at jeg var blevet interviewet af hende, der ligesom lavede kunstudstillingen og havde fået taget nogle billeder. Og jeg er virkelig stolt af det øjeblik, jeg går ned af Kongens Nytorv og ser mit billede hænge der. Wow, prøv lige at tage os med ind i det. Ja, altså, jeg havde jo gået og ventede spændt på, hvordan det ville se ud, og hvor stort det ville være. Og altså, jeg havde forestillet mig nogle helt vilde ting op i hovedet, fordi jeg var så nervøs for, hvordan det ville se ud. Hvad frygtede du? Jamen, jeg frygtede, at det var sådan et kæmpe stort billede, og det bare, altså, fordi jeg var jo selvfølgelig ikke den eneste, der var med. Der var en masse forskellige portrætter og tekster. Men jeg kunne se, ligesom, at der var sådan nogle gitter, der var sat op, hvor at billederne var hængt op på dem. Og så prøvede jeg bare sådan at finde mig selv, og jeg gik sådan lidt rundt i det der labyrint-agtige ting. Og på Kongens Nytorv? På Kongens Nytorv, ja. Jeg gik der med min far og min kæreste, og min bror og hans kæreste havde taget dem med. Og så fik jeg øje på mit billede, Og faktisk var jeg ret skuffet lige det øjeblik, jeg så det. Fordi det var et andet billede, end det, jeg troede, det var. Fordi jeg havde fået sendt nogle billeder inden, så jeg lige kunne være med på, at det skulle være en af dem. Jeg troede faktisk, det var det, de andre, der var blevet valgt. Så jeg blev sådan lidt, nej gud, det er da ikke det billede, der skulle være. Men alligevel var det bare på en eller anden måde lidt ligegyldigt, at det var et billede, jeg ikke var så tilfreds med. Fordi jeg var bare stolt af, at jeg turde stå frem med mine psykiske udfordringer. Hvordan ser det her billede ud? Jamen, det er et sort-hvidt billede med sort baggrund. Hvor jeg smiler meget stort og har bare sådan en hoodie på, en sort hoodie. Og ja, det var bare sådan, jeg ser helt vildt glad ud på det billede. Men også lidt overglad på en eller anden måde, eller sådan, jeg smiler på en lidt sådan voldsom måde, synes jeg. Men det er også fordi, jeg fik jo taget, jeg ved ikke hvor mange billeder, hun stod bare og blev ved med at tryk på knappen, og der kom flere og flere. Og det var også derfor, jeg blev lidt skuffet over, at det var det billede, fordi jeg tænkte, der må da være, at der var lidt bedre, men det betød bare ikke så meget alligevel. Og hvad føler du så, da du står der, og I står vel alle sammen, din bror, din far, din kæreste, rundt om det her gitter og kigger på det? Ja, altså, jeg kan huske, at jeg følte mig lidt overvældet over, at der ligesom ikke rigtig var nogen vej tilbage, hvis man kan sige det sådan. Nu stod jeg, eller hang jeg der på det billede, og min tekst stod ved siden af. Hvad stod der i den tekst? Jamen, det var, jeg var blevet interviewet af hende noget tid inden, og der beskrev jeg sådan, hvordan jeg havde det psykisk, og det fortalte om min diagnose. Eller diagnoser, er det faktisk. Og det var bare, ja, vildt at læse mine egne ord, men som alle andre også kunne læse, hvis de havde lyst. Og der var faktisk også en del af mine venner, der tog billeder af billedet, og sendte det til mig og skrev, at jeg var super sej, og de bare var mega stolte af mig og sådan noget. Så det gjorde jo også, at jeg blev mega stolt af mig, at jeg gjorde det og hang der midt på Kongens Nytorv. Det var ret vildt. Og hvorfor tror du, det er det øjeblik, du er stolt af? Jeg tror, det er fordi, at jeg ligesom bare var så åben og bare fortalt verden, at jeg har det på en vis måde. Og det ser jeg bare ingen skam i. Altså, og jeg har i lang tid, eller i flere år, gerne ville være med til at ligesom bryde tabuerne omkring psykisk sygdom, og især den diagnose, jeg har, fordi, som er paranoid skizofreni. Fordi at jeg føler, at der er rigtig, rigtig mange, der har et helt forvrænget billede af, hvad det vil sige at have skizofreni. Fordi altså, det er sådan noget med, at jeg har jo mødt så mange fordomme om, at så ser du alle mulige ting, og du hører vildt mange stemmer, og du har flere personligheder og sådan noget, men det har jeg bare ikke. Altså, det udspiller sig på den måde, at jeg ligesom, den bedste måde, jeg kan forklare det på, er ved at sige, at jeg har nogle tanker, som ikke er mine egne. Det er som om, der er noget, der tænker for mig nogle gange. Altså, der er både mine egne tanker, og så er der de andre tanker, som, altså, jeg vil ikke kalde det stemmer, fordi det synes jeg ikke, det er, fordi det er ikke noget, jeg hører sådan. Jeg hører det som mine tanker, men det føles bare ikke som mig. Og den er der heller ikke hele tiden. Altså, jeg har også rigtig gode perioder nogle gange, hvor jeg slet ikke er hæmmet af psykisk sygdom. Men som du hang der på et gitter på Kongens Nytorv, der var du stolt. Måske yeah. Også fordi, at du i lang tid gerne har ville være med til at nedbryde tabuet, men ikke har kunnet Præcis. Jeg har ikke rigtig vidst, hvordan jeg skulle gøre det. Og så blev jeg tilbudt at være med i den her udstilling, og så tænkte jeg bare, at det bliver jeg nødt til at gøre på en eller anden måde, selvom det var sindssygt grænseoverskridende. Men jeg følte bare, at hvis jeg virkelig skulle udleve min drøm om at være med til at bryde tabuerne omkring psykisk sygdom, så blev jeg også bare nødt til at gøre det. Det er jeg mega stolt af. Fortæl et tidspunkt i dit liv, hvor du i hvert fald har en formodning om, jamen her har du gjort et indtryk på nogen, eller gjort en forskel for nogen, eller ja, haft en indflydelse på noget? Jeg synes, det var sindssygt svært at svare på det her spørgsmål. Hvorfor? Jamen fordi, at jeg kunne bare ikke rigtig komme i tanke om noget tidspunkt, hvor jeg har haft indflydelse på noget eller nogen. Altså det har jeg jo nok på den ene eller den anden måde, det tror jeg alle mennesker har. Men jeg har generelt bare været rigtig dårlig til at sådan snakke godt om mig selv. Og så er det som om, at det bare ligesom ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig grave det frem på en eller anden måde. Også fordi jeg føler, det hele på en eller anden måde bliver lidt for negativt, hvis jeg skal sådan sige et tidspunkt, hvor jeg har haft indflydelse på noget eller nogen, men det har ikke været på en positiv måde, føler jeg. Det er dit svar til spørgsmålet? Ja, det tror jeg. Det er også okay. Fordi jeg føler ikke helt, at det behøver at være så negativt, det hele. Så heller bare måske hoppe lidt videre til det næste, eller et eller andet. Mm-hmm. Man kan sige, at det svar fortæller jo også noget om dig. Ja. Ikke? At du ikke kan komme med et svar. Mm. Det er jo også et svar i sig selv. Ja. Og selvom jeg ikke helt tror på det svar, så, så lader jeg dig have den, ikke? Ja. Og så kan det være, at du har nemmere ved at grave et øjeblik frem, hvor det har været omvendt, og nogen eller noget har gjort et indtryk på dig. Det var faktisk en del lettere, ja, synes jeg. Det var, det er sjovt, hvordan det er nemmere at tænke godt om alle andre end sig selv. Ikke? Præcis, det er det. Men det er faktisk ikke så lang tid siden. Jeg var i biografen med min kæreste og se den film, der hedder Rose, som handler om en kvinde, der har skizofreni. Og hele filmen igennem havde jeg tårer i øjnene. Jeg var lidt nervøs på en eller anden mærkelig måde for at se den film, for jeg vidste godt, hvad den handlede om. Og jeg var bange for, at de kom til at ligesom, hvad skal man sige? Jeg har svært ved det at finde ordene. Jeg kan prøve at komme med ordene, yeah, og det er ikke for at lægge dem i munden på dig. Nej, og så kan du det, bare sige til, hvis det ikke er sådan, du føler. Men jeg kan forestille mig, at jeg i hvert fald vil være bange for sindssygt mange ting ved at gå ind og se sådan en film, når man har det, som du har det. Men måske også det her med, nej, skal jeg nu ind og se endnu et produkt i popkulturen, som fremmer alle de stereotyper, som jeg skal så forklare til min kæreste bagefter. Præcis. Det er altså ikke rigtigt. Præcis. Det var rigtig meget sådan, jeg havde det. Mm. Men ja, vi sætter os så i biografen, og det er lidt sjovt, fordi vi er de eneste i biografen, udover en anden, der sidder et par sæder bag os. Med det samme, man møder hende her, hovedrollen, var jeg sådan, okay, det kommer jeg ikke til at kunne spejle mig særlig meget i, det her. Hvad var det for en scene, der gjorde, at jamen, hun sad ved et klaver og sad og spillede, og sådan var meget sådan, hvad skal man sige, sådan lidt pukkelrykket, og sådan var lidt sådan, gemt sig på en måde, ikke? Eller sådan kiggede ikke rigtig folk i øjnene, og så kom med meget korte svar, når hun blev spurgt om noget og sådan noget. Men som filmen ligesom gik i gang, og man lærte hende bedre og bedre at kende, var der bare så mange ting, hvor jeg kunne genkende mig selv. I ikke hendes adfærd, men i hendes måde at tænke på. Fordi hun var meget sådan eksplicit i forhold til, at hun sagde bare ting, som hun tænkte. Altså, der kom, altså der var sådan nogle scener, hvor hun sagde et eller andet med, vil du gerne knippe mig? Kiggede hun på en eller anden mand. Altså, fordi hun blev utilpasset og havde det ubehageligt, og det var hendes måde at reagere på. Og det kan jeg slet ikke altså, kende på den måde, fordi jeg kommer ikke med sådan nogle udbrud, hvor jeg ikke kan kontrollere mig, eller sådan. Du har et filter. Jeg har et filter, lige præcis. Men måden hun tænkte på, og måden hun havde det på, og sådan, det kunne jeg bare spejle mig så meget i, og det var bare en, altså alt i alt en virkelig, virkelig smuk film, og vi kom så, filmen sluttede så, og vi kom ud af biografen, og jeg havde bare stadig tårer i øjnene over, hvor meget jeg kunne spejle mig i det, og hvor smuk en film det var. Og den gjorde virkelig stort indtryk på mig på en eller anden måde. Jeg stod faktisk, det var lidt mærkeligt, fordi det var sådan det her for et par måneder siden, tror jeg. Og så kommer vi ud af biografen, og så begynder det bare at sne. Og så stod jeg bare der i sneen og kiggede ud. Og så tog min kæreste et billede af mig, mens jeg stod der i sneen. Jeg opdagede ikke lige til at starte, men han havde taget et billede, så jeg stod med ryggen til. Og det blev bare et ret fint billede, som jeg stadig har. Og det er sådan, det minder mig bare lidt om det øjeblik, eller hele den oplevelse med den film. Må vi se billedet? Ja. Hvor fanden er min telefon? Den ligger lige der. Mm. Og så, jeg skal jo nok lige, vi kan jo lige spørge din kæreste om lov, men det kunne være, at jeg kunne få lov til at linke det. Ja. I episode, så man kunne gå ind og kigge. Det er både sort, hvid og i farver. Mm. Jeg tager det hele. Men der er ikke, altså, man kan ikke se sådan en så godt, men det er der alligevel. Man kan ikke engang se dit ansigt. Nej. Men man kan se sneen i forhold til dit mørke hår. Ikke? Ja. Og så står du der og er sort ved. Og står bare og kigger ud på sneen og tænker, ja, hvad tænker du? Du tager det hele ind. Jeg tror bare, jeg skulle trække vejret og lige sådan tage det hele ind på en eller anden måde. Fordi jeg var jo meget rørt over hele filmen. Så jeg skulle lige sådan samle mig selv på en eller anden måde. Hvad så med lykke? Er det noget, du har følt meget af i dit liv? Både ja og nej, tror jeg. Jeg tror, at jeg har haft nogle meget lykkelige øjeblikke, som måske ikke har varet så lang tid. Mm. Men jeg har et specifikt øjeblik, som hvor jeg virkelig følte lykke. Mm. At det var min årsdag med min kæreste. Vi var lidt forskellige steder hen den dag. Jeg kan huske, at jeg var virkelig glad, og jeg havde det bare så dejligt sammen med ham, og Vi tog ud, og det var lidt mærkeligt, fordi han havde vundet sådan champagne på en eller anden mega fancy champagnebar, som han ikke engang, altså han havde engang deltaget i den konkurrence. Men alligevel vandt han den, hvilket var super mærkeligt. Han fulgte ikke siden eller noget som helst, men vandt en vildt dyr champagne på en eller anden mega fancy champagnebar, som slet ikke er også normalt, ikke? Ja, så I var sådan lidt, jeg ser det bare for mig, at I, jeg kan bare selv sidde i den situation, at man sidder og føler, at man slet ikke passer ind måske præcis i det her meget fine interiør. Eller ja, lige præcis. Men vi kom så ind på den der champagnebar, og jeg kan bare, altså vi røg lige en smøg ude foran, inden vi gik ind, og lige sådan, vi havde ikke drukket noget inden, da jeg tror, at måske havde vi drukket en enkelt øl eller et eller andet. Og så kommer vi ind, og jeg kan bare mærke, at jeg var sådan, åh nej, det er slet ikke mig det her. Jeg har slet ikke pænt nok tøj på til at være her. Og sådan noget, selvom jeg selv synes, jeg havde rimelig pænt tøj på. Ikke? Men vi kommer så ind og får altså satte os ved et bord ved sådan nogle kæmpe store stole. Sådan nogle lænestole, der var, altså sådan, jeg svømmede nærmest i de der stole, fordi at de var bare så store, og det hele var bare så vildt, og ja, så kom de ned med den der champagne, og vi begynder bare at drikke af den, og får det bare virkelig hyggeligt, selvom at vi føler os begge to mega malplaceret i den setting. Og så var der på et tidspunkt, hvor at min kæreste så hælder lidt mere champagne op i glasene. Og så lidt efter, vi havde drukket det glas færdigt, så kom der nogen og hældte op for os. Og han synes, det var helt pinligt, at han selv havde siddet der og hældt op i glasene, selvom at vi vidste jo ingenting om, hvordan man skulle opføre sig sådan et sted. Men det var åbenbart, nej, det gjorde de for en. Og de tørrede den lige af flasken og lige hældt stille og roligt op på en helt bestemt måde og sådan noget. Så det var bare... Det var vildt sjovt, samtidig med, at vi også bare følte os så malplaceret. Men fordi I var sammen? Det var bare, vi var sammen, og vi havde det bare så hyggeligt, altså. Og så tog vi ud og spiste bagefter, og drak en drink, og vi havde det bare virkelig dejligt. Der var jeg virkelig lykkelig. Du nævner selv, at det ene ikke rigtig eksisterer uden det andet, altså at ja, den lykke, du har følt, også ligesom har haft med sig en del sorg, du også har følt. Kan du fortælle om et af de øjeblikke, hvor du netop har følt sorg eller noget har gjort ondt? Ja, jeg tror det tidspunkt, jeg var allermest ked af det, eller var allerlængst nede, det var den dag, jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling. Altså, min far, han arbejder faktisk på akutafsnittet på psykiatrisk afdeling, men han havde ferie på det tidspunkt. Og jeg var oppe hos ham, fordi at jeg havde været sammen med nogle venner. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg fik det virkelig skidt, og havde haft det rigtig, rigtig dårligt i en længere periode, og kunne slet ikke være alene. Og så ringede jeg til min far, som så sagde, at jeg skulle komme over til ham. Eller han hentede mig faktisk. Og så hulkede jeg bare i sindssygt lang tid, og jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne næsten ikke få vejret, så ked af det jeg var, og så meget angst jeg havde. Og jeg tog så lidt medicin, sådan noget, jeg bare kan tage, hvis der er behov for det, som skulle berolige mig, og jeg synes bare ikke, der skete en skid, og jeg var helt op at køre over, hvor ulykkelig jeg var på det tidspunkt, og sådan rystet over hele kroppen, og havde det bare super ubehageligt. Og så kørte min far mig så hen på akutafdelingen, psykiatrisk. Det var sådan mærkelig biltur, ja, forestiller jeg mig. Helt vildt. Altså, jeg kan ikke så meget huske selve bilturen, men jeg kan huske, lige da vi ankommer, så sidder jeg lige ude foran og ryger en smøg. Og af en eller anden mærkelig årsag, var det som om, jeg bare fik en ro. Altså, fordi jeg kunne mærke, okay, det skal nok gå, det her, på en eller anden måde. Men jeg kom så ind, og man kommer ligesom ind, altså det var på Bispebjerg, man kommer ligesom ind af sådan en dør, og så er der sådan en sluse, hvor der sidder nogen bag ved sådan en glasplade, og så kommer man ind ad en dør til, og venter i venteværelset. Så det er sådan ligesom to låste døre, man skal igennem, før man kan komme helt ind i venteværelset. Og det er ikke særlig hyggeligt. Altså, der er en virkelig trykket stemning, og der er ikke noget, der er rart at kigge på, og altså, det er det hele taget bare virkelig ubehageligt, det hele. Faktisk det totalt modsatte af, hvordan du beskriver at træde ind på fremtidsfabrikken. Fuldstændig. Hvor det var hyggeligt, og der var farver. Præcis. Det var der ikke her. Det var der ikke her, nej. Men jeg, sad så i det der venteværelse, jeg ved ikke, hvor lang tid sammen med min far, det føltes som evigheder. der var sådan en ung pige, der sådan gik lidt rundt i det der venteværelse også, og sådan prøvede at kvæle sig selv, eller et eller andet, hvilket var super mærkeligt og ubehageligt at se på, og jeg var bare sådan, altså, tænkte, shit, hun har det dårligt, og jeg sådan, men shit, jeg har det også dårligt, ikke? Altså, så jeg var jo sådan, er nok det rigtige sted, men det var så skræmmende. Og så det bliver jeg kaldt ind og skal snakke med nogen. Og jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg ville blive indlagt. Jeg havde troet, at jeg bare lige skulle op og snakke med nogen, og lige have en samtale, og lige få noget vejledning til, hvordan og hvorledes med noget medicin og alt sådan noget. Men de tager så mine ting, og gennemgår hele min taske og sådan noget, og siger, at jeg skal følge med dem. Og så er jeg bare sådan, okay, altså, bliver jeg indlagt nu? Og så var de sådan, ja, det er nok bedst. Og så sagde min far farvel til mig. Og jeg var bare sådan, jeg kan sgu da ikke være her alene. Altså, hvordan siger han farvel? Er det et kram? Ja, han gav mig et kram, et kæmpe kram, og sagde til mig, at han elskede mig, og vi ses i morgen. Og så kommer jeg op på afdelingen, og der var overhovedet heller ikke hyggeligt. Og får så tildelt et værelse. Og jeg har jo ingenting andet end altså min telefon, fordi de har taget alle mine ting, fordi de skulle gennemgå dem, sådan at der ikke var noget, jeg kunne selvskade med, eller altså de skulle tage min medicin, så de selv altså skulle give mig det medicin, jeg skulle have, når jeg skulle have det, og sådan noget, så jeg ikke bare selv kunne tage det. Og det var bare mega uhyggeligt at være der. Altså, det var, der havde jeg det fandme dårligt. Altså, især efter jeg var kommet op på afdelingen, at jeg var ligesom alene, uden mine forældre. Eller... Og hvad gør du så? Så sætter du dig bare? Eller? Ja, jeg tror bare, jeg sad på den der seng. Og så gik jeg sådan, det var efterhånden blevet ret sent. Så jeg prøvede at lægge mig i den der seng og sove, men jeg kunne slet ikke sove. Så gik jeg ud på fællesarealet og gik hen til dem, der ligesom var på arbejde, og spurgte, om jeg ikke måtte få noget sovemedicin. Så gav de mig det. Og så, jeg tror, jeg sov maks 2-3 timer den nat sammenlagt, og vågnede klokken 5 om morgenen. Og skal lige bruge måske 5 sekunder på at lige huske, hvor fanden jeg er henne, ikke? Altså, ja. Det var lidt heftigt. Det var smertefuldt. Ja, det var det. Det var det. Jeg kan jo høre på dig, Saline. Du fortæller, at der har været nedture i dit liv. Men jeg kan også høre, at om end flygtige måske, så har der også været nogle opture. Mm. Helt klart. Hvis du virkelig skulle gå bort herfra i morgen, vil du så være tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Altså, på en måde vil jeg være tilfreds, og på en måde vil jeg ikke, fordi jeg vil, altså, jeg føler, at jeg har lidt for lang tid tilbage i forhold til, at jeg skal nå at gøre op med alle de dårlige ting, der har været, så vil jeg godt altså opleve lidt mere medgang, end jeg måske har gjort i mine teenageår og til nu. Ikke fordi jeg har jo også altså virkelig mange gode stunder og øjeblikke, jeg kan huske tilbage på. Så på den måde ville jeg være tilfreds, men jeg føler bare, der mangler lidt på en eller anden måde. Så ud fra alt det, vi har talt om nu, der vil jeg forsøge at skrive din nekrolog. Mm-hmm. Og så taler vi ved igen, når den er færdig. Perfekt. Jeg har faktisk skrevet den i jeg-form, så det kan godt være, at jeg lige skal omformulere det i mit hoved. Ikke? Men ja. Er du klar? Ja. Sally er i dag afgået ved døden. Hun var en Nørrebro-pige i hjertet, der levede hele sit liv i den rå bydel, der matchede hendes piercinger. Man kan sige, at hun havde mange fejlede forsøg på voksenlivet. En start på en STX-uddannelse, hun ikke fik færdiggjort. En HF-uddannelse, hun ikke fik færdiggjort. Men det hele handler også om perspektiv. Og selvom det kunne være lidt svært for Sally nogle gange at finde lyset i det mørke, så kunne man jo også vælge at fokusere på det, hun fik færdiggjort, som et kursus på fremtidsfabrikken, der banede vejen for den gode del af hendes liv. Det var et lille skridt for menneskeligheden, men et stort skridt for Sally, det første skridt, hun tog ind på fremtidsfabrikken og ind i hendes nye fremtid. Her fandt hun nemlig farverne i livet igen, der matchede farverne på væggene og de forskellige stole i det hyggelige lokale. Her mødte hun sin kæreste, hendes bedste venner og andre ligesindede. Det var et sted, hvor det overfladiske spørgsmål, hvordan har du det, rent faktisk fik et ærligt svar. Og sådan lærte Sally sit livs vigtigste lektie, at det rent faktisk var okay at fortælle andre, hvordan man har det, især når man ikke har det godt. Hun var allermest stolt af sig selv, når hun turde det. Og selvom det var med bankende hjerte og angst i kroppen, så stod hun frem med sin historie, sin diagnose og sit ærlige svar om, hvordan hun havde det. Og det var med et sort-hvidt portrætbillede i en kunstudstilling. Og selvom det var svært for Sally selv i et stolt øjeblik ikke at være lidt kritisk over hendes lidt for store smil, så tillod hun sig alligevel at klappe sig selv på skulderen. For hver gang hun turde stå frem, var det en sejr, fordi hun havde brugt så mange år af sit liv på at holde sine følelser hemmelige. Derfor var hendes største og stolteste milepæl, når hun endelig kunne være med til at bryde det tabu om psykisk sygdom, der også havde begrænset hende. Sally havde svært ved at tro på, at hun havde gjort en forskel i verden, der var god. Hun var ret god til at tale ret dårligt om sig selv. Hun turde faktisk slet ikke tænke tanken, at nogen måske var træsket forbi hendes billede på Kongens Nytorv, og følte sig lige så set og lige så hørt, som hun selv gjorde af biograffilmen Rose. Som lyset gik ud over biografsæderne og filmens billede på det store lærred, frygtede hun, at hun endnu engang skulle konfronteres med popkulturens forkerte skildring af skizofreni. Hun frygtede, at hun endnu engang skulle skyde fordommen ned. Men hun så et spejl, og hun følte sig set og hørt. Og selvom hun ikke selv troede helt på det, så var der nok også nogen, der fik samme følelse, da hun så hende i kunstudstilling. Lykken var flygtig, men den fandtes. Med hendes kæreste på deres årsdag til smagen af en champagne, han havde vundet i en konkurrence, han aldrig havde deltaget i. Men på en alt for fancy vinbar svømmede Sally rundt i en alt for stor lænestol, og de var helt malplaceret som to fisk ud af vand. Men det var lige meget, for de var sammen. Og de kunne altid hygge sig ligegyldigt tid og sted. Der havde været mere modgang end medgang i Sallys liv. Flere momenter af sorg i et psykiatrisk venteværelse end af lykke. Men husk hende ikke for det. Husk hende for sin empati. For at være hende den stille, der pludselig godt kunne tale højt, når det handlede om at være en stemme for dem, der ingen stemme havde. Husk hende for hendes næsten allerførste ord i 10. klasse i Ryparken til to dumme drenge, der drillede. Der stod hun op for ham med det lange hår, fordi hendes retfærdighedssans vægtede højere end hendes tilbageholdenhed. Lad os huske hende for det. Sally kunne godt have tænkt sig flere år med medvind for at gøre op for alle årene med modvind, men livet er ikke en gavebåd, og når alt kom til alt, var hun alligevel tilfreds med de gaver, hendes liv nu engang nåede at byde hende. Wow. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det var ikke så sørgeligt, som jeg alligevel havde troet. Prøv at uddybe det. Jamen, jeg kan bare huske, at da jeg sad og svarede på de der spørgsmål, eller skulle tænke over dem og overveje dem, synes jeg bare, det blev så trist det hele. Men når jeg sådan hører det der, så bliver jeg sådan ret rørt, og synes det er ret smukt. Og sådan, det gør på en eller anden måde, at jeg ser også alle de smukke ting ved livet. Og det kan jeg jo se, at det er jeg faktisk ret god til at gøre, når alt kommer til alt. Mm. Så hvordan ville du have det med, at det var det her, der stod tilbage, det her, man kunne læse om dig, hvis nu du ikke var her længere i morgen, og ja, det var det her, der stod tilbage? Altså, jeg tror faktisk, at jeg vil være rimelig tilfreds med det. Også fordi, at selvom at jeg har været igennem meget sådan psykisk sygdom og nedture på den ene eller den anden måde, så altså har det også bare gjort mig til den, jeg er. Og jeg kan ikke rigtig tage det fra mig, eller der er ikke nogen, der kan tage det fra mig, at det har jeg gået igennem de ting. Men det behøver jo ikke at være en negativ ting, at være gået igennem alle de der hårde perioder og alt sådan noget, hvis man vender det om. Så du kan godt genkende dig selv i det her? Sagtens, ja. Og selvom det ikke er så sørgeligt måske? Ja, det er jo kun mega glad for, det ikke er, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så det vil være okay? Det ville det. Med de ord, Sally, så siger jeg tusind tak for at være med og dele så åbent og ærligt ud. Selv tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.